السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ، آج 2 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 88 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، کافی زیادہ سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم کور کریں گے. لیکن پہلے کرنٹ ایشو کے طور پر، ہمارے ایک پڑوسی شہر گجرات کے پاس ایک گاؤں ہے مراڑیاں شریف، وہاں کے ایک بزرگ ہیں جی، پیر محمد افضل قادری صاحب، جن کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبیک میں نے بنائی اور بعد میں اس پہ قبضہ ہو گیا. ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے وہ ہم بچپن سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک کزن تھے جو ہمارے محلے میں مسجد ہے نا، اس میں وہ آلموسٹ 15-20 سال تک جمعہ پڑھاتے رہے. عبداللطیف قادری صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے جو بڑے بھائی مفتی اشرف قادری صاحب، انہیں مفتی اعظم پاکستان کہتے تھے بریلوی جب تک وہ زندہ تھے، یعنی مفتی منیب صاحب سے پہلے یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا، جن کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب وہ پاپا جانی نے امیر شام کے دفاع میں نعرے لگائے تھے نا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ان کے ہی بڑے بھائی تھے مفتی اشرف قادری صاحب، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ کا نعرہ ناسبیت کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف قتال کرتا. اور اس میں انہوں نے بائی نیم امیر شام کو مینشن کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ظاہر ہے ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. تو وہ ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو، یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا، تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. تو یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناسبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناسبیت ہے، اس سے ناسبیت کی بو آتی. ان کی زندگی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اہل سنت ماہنامہ کے نام سے، یہ 2001-2 کی بات ہے، اس وقت تو ہم خود کٹر قسم کے بریلوی تھے. اور وہ تقریباً 50 یا 100 کے قریب رسالے ہم بھی جہلم شہر میں منگوایا کرتے تھے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے، اور بڑی تحقیقی گفتگو اس کے اندر ہوتی تھی اپنے مکتب فکر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس اعتبار سے ان سے میرا تعارف کافی پرانا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ سے انہیں تمام تنظیموں نے فارغ کر دیا. تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے. تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا، بھائی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو، انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے، سدھے ہی 295C وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابو نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ہاں بایزید بستامی نے، جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو قیامت کے دن لواء الحمد شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جن کی قبر مدینے میں ہے. اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں، جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ. کشف المعجوب میں بایزید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بایزید بستامی کا، اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی تو وہ انہیں پسند آئیں، انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ. یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا. یعنی یہ دیکھیں، بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں، جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے. اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا، میں کھرچ دیتا ہوں، یہ کینسر بنا دیا. اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے، ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں. اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا کہ جی وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا یہ تو انہوں کی نے دسیا ہے کتاباں چینج ہو گئی ہیں نے، او جیلم والے بزرگاں نے، وڈے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا. تو انہوں 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھے ہیں تہاڈی کتاباں دے اندر. تہاڈے سارے بزرگاں دا علم غیب بھی فارغ ہو گیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع میں، شبتی ہاتھ کہہ کے، بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ کہنا نہیں، خاص حالت ہی چاہتے سن. پھر میں خادم رضوی صاحب علی گل کروں گا، اے الکا نہ جانو، جڑا پہنچتا جے نبی تے پہنچتا جے، تو بابا جی یہ تہاڈے وڈے ہی پہنچ کے گئے جے، مالکاں نوں ہی پہ گئے جے تہاڈے وڈے. تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے. انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے. بس ان کے اپنے ابو کی خبر دیں چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ لکھوتی مر جائے گی ندی، منہ چھپاتے پھریں گے. تو یہ ختم نبوت نہیں، اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں، جب تک آپ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے چھٹکارا نہیں ہے. اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ، ہمارے جو عالم ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو احمد بریلوی صاحب ہیں، وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں، ان سے ثابت کریں. ہم نے کہا جناب رکو ذرا، صبر کرو، دکھا دیتے ہیں. تمہارے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ سبا سنابل، سات چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب، جس طرح وہ ہشت بہشت تھی نا آٹھ بزرگوں کے حالات، یہ سات بزرگوں کے، یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، خواب میں کسی نے دیکھا ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو فارغ، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا، یہ کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے پتا نہیں ہونا، تو پھر علم گیا فارغ. کہنے جی بزرگ دلوں دے حال جان دینے، اور آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے. تو احمد بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے. غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. حالت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں نا بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے. اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی مکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا مکینکس آف مٹیریل کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دس دے کہ لکھیا کیا ہوا ہے، سمجھانا تے چھڑ دیو، اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، اتو ویکھ کے پڑھ دے، میں زبرہ زیرہ بھی پا دیاں گا ٹائم قیامت تک. جے دلان دے حال جان لیندے نے. تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو، منو چھیڑو گے میں تہاڈے اینڈلس نو پکڑاں گا، منڈو پھڑاں گا تہانوں. میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ گئے، نہ میں چلدی پھر دی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جی منجی، جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. مجھے بتائیں اس نے 8 یا 10 بندے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے، ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کی ہے. جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں. 3 دفعہ تو یہ مرڈر اٹمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر، اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں، یہاں آ کے معافیاں مانگتے ہیں. اسی ٹائم سارا عشق رسول فارغ ہو جاتا جی. ہاں جی، اور میں تمہیں دسا انہوں نے جتنے وڈے جے نا ہوں تک سارا نے رحم دیا پیلا کیتیاں ہوئی ہیں جے، ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر اگے رحم دی اپیل کیتی سی. جناب جی بڑا چنگا کام کیتا تے رحم کیوں منگ دیو پھر؟ پہلے لکھ دیو جناب اسی پھندے چم لواں گے، بعد رحم دیا اپیلا کر دیو. ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ الوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں، اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے. اور اسے سعودیہ دے جڑے بڑے امام جو انہوں نے فتوے دیتے رہے بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی، دوے ایک جے رہے. اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہندا سی. نا سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو. حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے چار علماء دیوبند اور پانچویں غلام قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ چار علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے. اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری جنسیاں کہتی ہیں سب سے پر امن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. ہاں جیسے جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے وہابیاں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. پھر اس کے جواب میں جب المحند المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے. انہوں نے کتاب دا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھے آئے ہوئے بابے کے اوپر، بابا کینوں کیا احمد بریلوی نو، اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، تو کو چودویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیاں دی جگہ رکھا جائے اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے، تکفیر کر دی. اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے، وہابیوں میں فارغ کرتا انہوں نے اہل حدیثوں میں. کام ختم. پھر جو اعلی حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے نو کٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلی حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، کہا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. پھر ملفوظات اعلی حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی لیا ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلی حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلی حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سدھا کافر لفظ، یہ کہنا جی کافر لفظ دکھاؤ، اے لیے جی. پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوں دی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باتیں لی ہے. ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا. البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عزوجل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر. میں پہلے کہہ میرے اللہ آئی ہو، میں اللہ کے ہاتھ چ پڑا چڑھنی ہے تو تہاڈی عزتاں. یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی, اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں. آپ کو پتا ہے دو سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتویٰ نکالا تھا, اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ, تو پیڑ تو ہے ان کو. اور انہوں نے وہ اعتراضات, میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے میں ایک ایک ریفرنس لگا کے, جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے. وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقرب الصلاح, نماز کے قریب مت جاؤ, سورہ النساء کے اندر. آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے, قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لکما ڈالو, یہ پوری آیت پڑھو. پوری آیت ہے لا تقرب الصلاح وانتم سکارا, نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو, کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی, تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورت المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے, قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ, 10 سیکنڈ کا کلپ, 20 سیکنڈ کا کلپ, وہ میرا کلپ نہیں ہے اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کے قرآن کی آیات نہیں اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لکما اس کے منہ میں ڈالا ہے کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے, میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے, ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے, اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں, وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں, اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں اسے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا, جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو اور ٹائم قیامت تک کی. آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی, کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ, اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اسے نکالتے کیا ہیں؟ ان میرے حوصلے پس کریں گے؟ نہیں, میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے, میں بابے نیچے چھڑنے, ہاں اسے نیچے رکھنا, ہینڈلرز نو پکڑا گا. جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا, روحانی اولاد ہو تم لوگ, بڑے کلپرٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں, کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں, تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، لیکن انہوں آ گیا جہلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا نا انجینئر، وہ صرف جہلم کہہ دیا کرو. ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا، میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جہلمی نہیں لکھا. یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا نا، وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے. جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو، اسی لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے، بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے، یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیاناس ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات، وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیاء، جو ان کے اولیاء، ان کے فرقے کے اولیاء، ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک، اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. صحابہ کرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے، اللہ رسول پہ حملہ آور ہے. حملہ آور تم لوگ ہوئے ہوئے ہو جو چندے کھا رہے ہو، نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو. قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا سکونت جیلم، اور آگے وہ پورا ایڈریس لکھ کے وہ کہتے ہیں اس کے گستاخانہ بیان نیٹ پر موجود ہیں. اچھا جی، آگے انہوں نے جہنم کے سات دروازوں کی نسبت سے سات جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور میں انشاءاللہ طواف کعبہ کے سات چکروں کی نسبت سے انہوں نے چکر دیاں گا. یہ جنمیوں والا کام ہے نا، جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر، اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان کو ونریبل کرنا، خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہو نا، اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوی کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو، آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ میں بندوق چکی اپنی، خود ہی فتوی، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوی دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار، خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کتنا پتا ہم عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے، سوائے انجینئر صاحب کے، کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے. یہ ان کی فقہ کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری باری آئی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنی طرف سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ ساتھ جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، میں مختصر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں، ویسے تو کافی دفعہ کی ہوئی ہے، لیکن ان کو بھی رام نہیں نہ آتا، کھورک تینوں لگی رہتی ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ میں کھورک اتاروں اور فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں الحمدللہ ایک مہینے میں ہمارے 30,000 سے 40,000 سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں. اس ریشو سے ذرا کیلکولیٹ کریں تو اگر میں نے 2 سال پہلے کوئی جواب ریکارڈ کرایا نا، تو اس جواب کے بعد بھی تقریباً 600,000 کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے نا. اگرچہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ضروری تو نہیں انہوں نے دیکھی ہوں. اچھا جی، یہ جو 7 اعتراضات ہیں نا یہ میں کور کرتا ہوں، ان کے بعد انہوں نے جو اینڈ پہ کنکلوڈ کیا نا، لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن و حدیث کے سری منافی ہیں. نیز ایک قرآن و حدیث دیکھ تو کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے، لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا قرآن و حدیث نال. نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہایت اشتعال پیدا ہو چکا ہے. اللہ دے بندے ہو تہاڈے بابیاں نے جڑے کام پائے نے انہوں دی وجہ نال ساڈے لاکھوں سٹوڈنٹس میں اشتعال پیدا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کوئی پٹائی نہیں کی ہے جا کے، نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا. اور میرا تو اشتعال ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. ہاں، لہذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن، اسلام نہیں سرکار تواڈے فرقے دا دشمن، اسلام دا تواڈے نال کی لینا دینا. ہاں تسی تو باقی سارے فرقے نو کافر سمجھ دو. اسلام کہیں لکھا ہے کسی مسجد میں؟ یہ اسلام کی مسجد ہے. جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں، اسلام کا نام نہ یوز کریں، مسلمان نہ کہیں، اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی تفریق میں بانٹے ہوئے ہیں، ان کو زیب دیتا ہے اسلام کا نام لیں. اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کے سزائے موت دلوائی جائے. موت تے میں تو آڑے پچھلے اگلے نو دے دیتی ہے علمی طور تے. ہاں میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے، انشاءاللہ تعالی شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. تو آڑے جو کام پینا سی وہ پہ گیا جائے. ہاں نیز اس فسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پابندی لگائی جائے. سرکار میں تو فرار نہیں ہونا، میں تو انہوں فرار کراتا ہے، میں فرار ہونا جے. اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ترغیب دلاتے نا اتوں نکلے، نا میں نہیں نکلنا. ہاں نہ دانا. ہاں میں کیوں نکلنا ہے؟ نکلتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نعت کے ذریعے، یا قوالیاں گا کے، یا عرس کروا کے. پیروں سارے پیر ان کو بلاتے ہیں، ان کو مولویوں کو. اس کے بعد اس نے لکھا ہے علماء اور مشائخ اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں. پورے پمفلٹ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ ساڑھے پلے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے اپنے رابطہ نمبر دیے میں. اور اس بندے کی یہ حالت ہے، آپ کو پتا ہے یہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ تھا شروع میں، اور تھوڑا سا دباؤ آیا تو اس نے لکھ کے معافی مانگی تھی. اے لکھ رہے نا اداروں سے درخواست ہے، انہیں اپنی عرضیاں پائیاں نے، اور 4 دن پہلے کہہ رہا سی کہ آرمی چیف نو بھی زہر دے دیو تے پرائم منسٹر نو بھی زہر دے دیو، انہوں نے خانسامے انہوں نے زہر دین. تو 4 دن بعد انہیں خود زہر پی لیا وہ پڑھ کے، اور اسی لیے خادم رضوی صاحب نے اسے کک آؤٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کے اندر. اور اب اس بندے کی عزت یہ ہے کہ اسے کوئی بندہ گھاس نہیں ڈالتا، تو اس نے کہا میں انٹری مار لوا، چلو اتوں میری کوئی دال گل جائے. اللہ دے بندے ہو تہاڈے وڈیاں دی دال نہیں گلی، تسی تے شاہی کوئی نہ ہو. اور یہ ان کی چیپ حرکتیں ہیں. نام لکھا ہے جی پیر محمد افضل قادری، بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ. ان جنوں وڑن بھی نہیں دیندے، دفتر وچ لکھیا بانی. سجادہ نشین، نیک آباد، مراڑیاں شریف، گجرات. اب یہ جو انہوں نے 7 جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے ساتھ لکھ دیا، یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری آدھی عبارت لکھ کے نا اس کے اوپر جو فتویٰ بنتا ہے نا، اور کون سی چیز انہیں چبھی ہے وہ بتائی ہے، ورنہ پہلے مجھے بتانی پڑتی تھی کہ انہوں بچوں پیڑ ہے. وہ خود لکھ دیتی انہوں نے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا، جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے کیوں پاتا؟ کتنے جائے لیں گے؟ یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی؟ گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے، تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں، حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا. اے دیکھو یہودی جینٹ، یہودیاں نے دفاع کر رہے تھے، اے یہودی جینٹو، یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دی ہیں سارے منافقین یہودی تو تھے، ایجنٹیاں کر دے انہوں نے. یہ انتہائی گستہانہ لفظ چھوکرا، ملزم مذکور کا اپنا گستہانہ لفظ ہے. اس کھلی گستاخی پر 295C کا اطلاق ہوتا ہے، جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل ضمانت ہے. اوئے یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں، تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے؟ میں نے جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگوسٹک میں بولا تھا. قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے، اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ، یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین بے خبر ہے اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے، زید ابن ارکم نے یہ بات سن لی تھی، انہوں نے نبی الاسلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، حالانکہ کی بھی تھی. تو نبی الاسلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسپٹ کر لیا، آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی، اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد، یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ کہتا ہوں، میں نے ایک نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات نہ کریں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیا تھا اتر گئی، جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیا تھا اتر گئی، جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیا تھا اتر گئی، جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی الاسلام کی توہین کر رہا ہوں؟ شرم نہیں آتی؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، بڑے تبدے گئے کہ ساڈا نام کیوں رکھا ہے. ہاں ہوں 90 لاکھ بھول جائے گا تو. ہاں 90 لاکھ دفعہ تے انشاءاللہ ہے چیشتی رسول اللہ میں بھی کہہ بیٹھا، کیونکہ میرے ویڈیوز تے تمہیں پتہ لکھیں جانیاں نے. ہاں 90 لاکھ تو زیادہ دفعہ تے میں کہہ چکے ہوں، اے پارٹی چیشتی رسول اللہ پارٹی. اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا. چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے. جب سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے نا، اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا، اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک نے ساڑے بزرگان نال کام پایا، انہوں نے کہا ایک چھوکرا ہے جدا نا ابراہیم ہے، اے اس دی شرارت لگ دی ہے. پھر سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح، وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے، ہمارے بچوں کی مانے تھے. اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورت لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے، سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردا سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی سپیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل، اس میں پیش آتی ہے لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. منو کہتے عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں، وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں، بریلویو مفتی منیب الرحمان سے، تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو، اس کی قرات کرواؤ، اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا میں اس کی پروناؤنسیشن عربی سٹائل میں کروں گا، پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوئے تواڈے مولوی تے ہے بیتے پڑھتے جے، ہاں انہاں کولو ہا عین سا ذال وا بود، اے انہوں نے کدے خواب وچ بھی نہیں کڈیا ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے، لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز میں بیٹھتا ہے اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا صلح حسن پہ، میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے، چیخا گڑائی نے انہوں نے، میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نا سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، وابیوں کو، اہل حدیثوں کو، اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے، جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے 124,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس کے اوپر کسی نے 295 سی نہیں کٹوائی نہ اپنے نے اور گلا پھاڑ دا جائے جس کو میں چیلنج کیتا ہے، تو کدے بھی مبالے علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دے ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا. ایک کہنا جی سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں سرکار، مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت، اور ان لعنتیوں کا حشر انہی لعنتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا. جسے فٹ اسے گفٹ. تو اس کے اوپر کسی نے 295 سی نہیں کٹوائی بلکہ 124,000 اس سے ایف آئی آر بن دیے جائے وق وق. یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی تائید. ایک کہندا جی 10 لاکھ دیاں گے سامنے بعد دیو، میں 20 لاکھ دیاں گا حلال دا، اپنے وڈا لیاؤ میرے سامنے. مجھے بتائیں میرا کوئی اسٹوڈنٹ جا کے مزار قائد پہ کھڑا ہو کے کہ اوئے تک اسمانی باہر نکل میں آ گیا ہوں، یہ نکالیں گے وہاں لگوائیں گے اس کو، تے تواڈے چھوٹے چھوٹے چوہے نکل کے منو کہہ دے انجینئر گل کر، تو گل کرنے لی کرو، لیاؤ وڈا اپنا. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا نا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر، ایک تکبرانہ جملہ نکل گیا تھا کہ بدر میں 313 تھے غالب آئے، آج تو ہم جیت جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، تم نے یہ بولا کیوں، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی وجہ سے مدد ہوئی. صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی یوں پھینکی کافروں کی طرف، جتنے سامنے تھے سب اندھے ہو گئے. یہ معجزہ ظاہر ہوا. تو جب چھوٹوں پہ برا وقت آئے تو بڑے میدان میں اترتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نکلو نا تسی بھی، کہندے ہو دجال تو وڈا فتنہ ہے انجینئر، نکلے مفتی منیب الرحمان کے کہ میں ہوں بریلوی مفتیوں کا امام مفتی منیب الرحمان، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی تھاک ہوئے ہیں، انجینئر بات کر میرے ساتھ، یقین کریں مفتی صاحب تشریف لائیں میں انہیں یہاں بٹھاؤں قدموں میں بیٹھوں ان کے. نکلے دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے میں ہوں دیوبندیوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں، نکل انجینئر مجھ سے بات کر، ادھر نہیں تشریف لا سکتے آن لائن بات کر لیں، ساجد میر صاحب بات کر لیں. اور یہ ان کی خواہش پہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بات کرنے کی. ایک کہنا سامنے نہیں بہندا، آج تک ہوا ہے کہ گڑی شاہو دی ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا دی کرکٹ ٹیم نال ہوئے ہیں، جدے پیچھے 10 بندے نماز پڑھتے ہوں، کہ میرے انجینئر کا مناظرہ کرا دو، اور نسو ادھر اوقات ویکھو اپنی. جیڑا بندہ اٹھتا میرے تے کوئی اور کام نہیں یار، جاؤ چندے لویٹو، تہاڈے چندے بھی نہیں جی میں بند کیتے، میں نہ چندہ لیتا ہوں اپنی جیب سے کھلاتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی مسجد لادا نہیں بنائی تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی مسجد نہیں جس میں میں نماز پڑھوں اور میں وہاں پیسے دے کے نہ نکلوں، چاہے میں نے وہاں پانی سے وضو کیا یا نہیں کیا، میں کہتا ہوں بجلی تو میں نے استعمال کی نا تھوڑی دیر کے لیے. اور منو کہتے ہیں لادا فرقہ بنا لیا، جڑی چوری خود کیتی ہے وہ سمجھتے ہیں دوسرا بھی انجی کرتا ہے. تو نکالو ان کو، ہوا لگواؤ، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. اور اگر ان بڑوں نے کام نہیں آنا تمہارے اور یہ اس قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ ویڈیو بنا دیں. ایک کہتے ہیں جی انہیں پہلے کیسی لکھ کے دین، ہوں کہنا ویڈیو بنا دیں، نا سرکار منو گل یاد ہوں دی میں کیڑی کیتی ہے، 8 سے تقریباً 10 مہینے پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، وہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وڈے ریٹائر ہونا لینے، چھوٹا لے آنا چاہتے نا لیاؤ، لیکن ویڈیو میں، کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو وڈو فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے، مکر جاتے ہیں لوگ، ٹویٹ کر کے مکر جاتے ہیں، ویڈیو بناؤ نا، میں اپنے چینل تو چلاوا، کہتے لو جی انہیں منجی ٹھوکن لگی جائے، ویڈیو بنا کے دیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے، مفتی منیر صاحب بنائے، ہاں ساجد میر صاحب بنائے، اس چھوٹو کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار پورے فرقے کی ہار. ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلو اور ٹائم قیامت تک جے کوئی تیار نہیں ہوگا. اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ کہنا نہیں سامنے نہیں بہندا، سامنے نہیں بہندا. اچھا میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کو قرآن حدیث کے والے یاد آ جائیں گے میری برکت ہے، جو ابھی نہیں آ رہے. ویڈیو بڑھاؤ انشاءاللہ تیار ہے. اور یاد رکھیے گا، یہاں جو بندہ آئے گا نا وہ خالی اپنے فرقے دی منجی نہیں ٹھکوائے گا، سارے دی منجی ٹھکوائے گا جے. ہاں اگر کوئی میرے پاس وابی آئے گا نا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے بارے ڈسکس کروں گا؟ نا، میں کہنا کہ بول چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے بارے تیرے کے خیال ہے، ہاں تاکہ آندا کوئی بریلوی دیوبندی بھی کہا نہ پائے انہوں، پھر وہ کسی دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں وہ وابی جانے جوگا نہیں رہے گا اگر اسے غلط کہے گا، اور اگر ٹھیک کہے گا تو اپنی مسجد ہی نہیں بانٹ سکتا. میں نے کہا تھا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. اب صفین پارٹ 2 نہیں ہونی ہے، بے فکر رہے آپ. نہ دوبارہ تحکیم ہونی ہے. وہ کر لیا کام جڑا. مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. مولا علی نال تسی توکھے کیتے اون تسی داڑ تھلے آ گئے. ذہن چ رکھنا. اس طریقے سے بریلوی کیا سمجھتے ہیں صرف ان کی باتیں ڈسکس ہوں گی؟ نہیں, ساروں کی ہوں گی. ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے اسامہ الرمین میں بریلویوں, چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ. آپ اس کو مانتے ہو تو کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مانتے, آندھا اپنی مسیح نہیں بانٹ سکتے. اور اگر کہیں گے مانتے ہیں تو سب تو پہلے وہابیوں نے منجی ٹھوک دینی ہے. عقیدے میں بات ہوگی. عقیدہ توحید, ختم نبوت. اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. یہ لوگ ہمیں آگے بات کریں گے. اے جی 295C, منو دسو 295C کی دیوتے لگ دی ہے ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر, یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر. دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس طرح مرزا نے اسم اعظم اللہ کی توہین کی ہے. یہ جو میں نے بولا کس کانٹیکسٹ میں بولا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان, نام کے طور پہ تو یہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے, یہ مکمل انکمپلیٹ. محمل کہتے ہیں انکمپلیٹ جملے کو, یعنی جس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا. جملے کے اعتبار سے اس کا اپنا معنی تو ہے, پاکستان کا اپنا معنی تو ہے اسم کے طور پہ. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے, اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ. اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا, ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے. اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں, یہ اللہ کا اسم تو ہے لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا. جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یا بڑائی اللہ کے لیے. سبحان اللہ, پاکی اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحمد للہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ, نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے ہیں. اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا, تو اسی حدیث کا ڈونا منو چوٹا کرنا دیتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توہین کر رہا تھا؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ضربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ, یہ کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر ہے اللہ اکبر, سبحان اللہ. جو تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں, بخاری مسلم میں آئی 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ. اس سارے مولوی کٹھے ہو کے کڈو نا, یہ کٹھے ہو کے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی, وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی. مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا, میں اتوں ہی آئے رہے تھے. منو کوئی دسے گا؟ اور میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں جال حق, جو یہ پیر افضل قادری کے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی, اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی. تو انہوں نے جتنی کہانیاں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہے. آج تو 3 سال پہلے کی گل کر رہا ہوں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے عرض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتن بات ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے, یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا. ورنہ نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا؟ وہ محاورے کو لے کہتے دیکھو جی حضور نے کیا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا, اللہ اللہ کرنے. بس رہا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں نا, نماز پڑھنے بھی جائیں تو سیکھے کہنا اللہ توبہ کر آئیے, اللہ رسول اللہ نہ لائیے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ رسول کا نام, یہ مراد ہوتا ہے؟ یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس میں درود شریف پڑھتے ہیں, یہ ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اور انہوں نے پکڑے گستاخی بنا دیا. اچھا جی, تیسرا اعتراض, یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے، اندازہ کریں۔ قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں، نعوذ باللہ، جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے۔ یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے رونا رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے۔ دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ اور میں نے کہا تھا، یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی بھیجے ہوں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی، تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے، عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی، اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تے اتنے چنگے نے کہ اسی انہوں گالا کر دے سر، اگو قرآن ہی سنا دے سر۔ یہ مشہور ایک لطیفہ ہے، یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے، جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتا لگنا۔ اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا۔ اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی، جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ، اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے ابو جہل کی۔ سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر، ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، انہوں نے تو کہانی کرائی وہ اللہ نے مان دے۔ ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے، اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے، جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا، اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر، 70 سردار ان کے قتل ہوئے۔ تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں آپ دفاع کر رہے ہیں قرآن کا، آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ۔ اور جو لوگ یہ کہیں قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ظالمو تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا؟ اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل، آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا، جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے۔ بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے، پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں پیشاب کرتے ہیں، انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی، وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہ قرآن نے اندر کے لکھا ہے۔ پھر انہوں نے کیمرے لگائے، جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا۔ یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا۔ تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگروں نہ تو آنوں نہ تو آڑے وڈیاں نو پتا کہ کیا مطلب ہے تھا، ظاہر ہے نہیں بڑوں کو بھی نہیں پتا۔ قرآن کا پہلا ترجمہ تو 150-200 سال پہلے ہوا ہے، اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی، اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا یہ ایپس کی برکت سے، اسلام 360 ہو گیا باقی۔ ادروائز یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا. چوتھا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. یار میں نے کب یہ والی بات کی؟ یہ بات ہی کچھ اور تھی. یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو. آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے. تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے. اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پوسیبل ہی نہ ہو. اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ایک مثالیں قرآن میں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا. مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا. یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ مندورانی صاحب تھے نا انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے، اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے. کل تک ہی ان کے فخر تھی. آپ پتہ یہ معاملہ جب پھنس گیا نا، بھٹو تو ظاہر آپ کو پتا ایک سیکولر بندہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا. شاہ منورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی. انہوں نے کہا ہے منو کافر سمجھتے رہے؟ انہوں نے کہا آپ پوچھ لو. جب مرزا طاہر سے پوچھا گیا نا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں. انہوں نے کہا دبو اے نانو اے جڑے منو کافر کہندے نے کیوں؟ اور بھائی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا. تو میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان مانو لیکن لکھوا کے لے آؤ، جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم قیامت تک ابھی لکھوا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی الاسلام کو نبی نہیں مانوں گا، مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو، کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دجال مانے ہوئے ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں. تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے. اسے علم الکلام کہا جاتا ہے، اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کو نہیں، نہ انہیں دین کا علم، نہ انہیں علم الکلام کا پتا، نہ انہیں قرآن کا پتا، نہ انہیں احادیث کا پتا، اور جنہیں پتا ہے وہ بھی کنڈے بڑھ کے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی کا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے. انہیں پتا ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات ہے رسوائی کی، مسئلہ یہ ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی، انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ، اور اس کے اوپر ورڈنگ پتہ کیا لکھ رہے ہیں، اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے. اوے چشتی رسول اللہ پارٹی، تہاڈی اوقات، جاؤ اپنے ابے دی خبر لو پہلے. اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے. آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے. اور شکر کرو 73 دے ٹائم انجینئر نہیں سی، نہیں تو تہاڈی بھی منجی نال ٹھوک جانی سی. میں پینا پا لینا سی اتنے اسٹوڈنٹس نال کہ آج چشتی رسول اللہ اور اشلی رسول اللہ تھانوی بھی فارغ ہو بن گئے. اے ایک لگ دے ہاتھ نہ ایک کوئی ڈنڈا پھیرے نہ ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا، آج یہ کمپین اٹھے جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو، میں انہوں نت پا لینی سی مولویاں نو کہ بچے ہو یا تے نہ بابیا نو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے، نہیں تو آ جاؤ تھوڑے نال بھی قادیانی والا سلوک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آئین نے پاکستان. پانچواں، اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی، اللہ کے بندو صحابہ اکرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے، کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کفر لوٹ جاتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تاویل کی غلطی لگ جائے اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے، جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر، بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی وہ تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں میں نے احادیث پیش کی تھی، ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی، انہیں پتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے، تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا. مولا علی کہتے ہیں بھئی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا، تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ یہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا، یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کر دینے کہ اتنے بریلوی ٹھیک جے، ایس گالی دیوبندی ٹھیک جے، اتنے شیعہ ٹھیک جے، اتنے بابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا منافق، تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ تو مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تھے مسلمان ہی بچتے ہیں، تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے، بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے، یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے، نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں، مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے، اس میں اکٹھے رہو، البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور نے متھے مار چڑا، تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا؟ نہیں، حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے، وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدتوں سے بچنا، یہ بدتی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں، اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سن کبرال بئی حکیم میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے، سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں، اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تاویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق کافر سے بڑی چیز ہے. کہندے نہیں کافر کو صحابی کو کافر کہہ دے, جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا ہے, اور کافر نہیں منافق ہے, لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ حضرت عمر نے تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہا, اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے اور رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوئے امام بخاری نے لکھا جے کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دے تاویل دی غلطی وینل وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتا نے نبی الاسلام کی مخبری کر دی تھی, مولا علی کو حضور نے بھیجا, ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی, اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگوں کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں, اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی الاسلام کا راز لیک کیا ہے. نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو حضور نے بھیجا, اس عورت کی تلاشی لی گئی, خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا, نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے, یعنی اللہ, تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا, خود ہی وہ خط نکال. تو اس نے پھر اپنا جھوڑا کھولا, وہ خط نکلا, وہ خط جیسے حضور کی برگاہ میں پہنچا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی. لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا, کفر تمہاری طرف لوٹ گیا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ, کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے, اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا, اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا, تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھیں جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا دی ہیں, اور یہ پکڑ کے دیجیے جناب یہ جملے لکھ کے تو جناب میرے چڑ توڑ دے دیں. سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر, صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں. اس میں مرزا نے قرآن حدیث کی بے شمار نصوص کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اللہ کے بندو, کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو یہ کہے کہ صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے. صحابہ کرام کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر ان کا جو مجھے دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. صحابہ تابعین تبع تابعین تک حضور نے تعریف کی ہے. صحابہ کرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں. جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا, بتائیں کسی نے حضرت ابو ذر غفاری پہ کوئی ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں, عمار ابن یاسر پہ, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی پہ, صرف میرے کلپ کھلتے ہیں. اور تو اور چھوڑ دو, میں نے حضرت معاویہ کی بھی جو فضیلت تھی نا وہ بھی بیان کر دی, باقی تو چھڑ دو. ہمیں تم سکھاؤ گے کہ صحابہ کرام کی عزت؟ یہ میں نے حضرت عمر بن عاص کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث میں ہے, جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی, اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں, پھر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں میں نے سب کچھ نقل کیا. تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں, آپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے, پھر آپ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف شریک رہے اتنی بڑی بڑی جنگوں میں, تو یہ اتنے اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک یہ تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا, یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے, کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے. اور یہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوا رہے ہو نا, یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. یہ وہ اپنی عارضی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے. انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی میں جو ہوں یہ کہتا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی نہ اہل البیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی نہ صحابہ اکرام کے دفاع کے اوپر. یہ مامو سے شروع ہو کے مامو پہ ختم ہو جاتے ہیں, دفاع پھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ بات تھی انہوں نے گھما کے. اور ساتویں بات, جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اندازہ کرو وہ کہانی بازو, موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑھنا, وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کاٹا ہے, وہ آپ خود دیکھیں. اس میں میں نے سات جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا, میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑھتا ہے نا, اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے, کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے, دو چیزیں ایڈ ہوگی نا. تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں نا, تو یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے. صحابہ اکرام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا, نہ پرنٹنگ پریس تھے, انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے تھے قرآن, چند ایک کاپیاں ہوتی تھی. آج بھی دنیا سے پرنٹنگ پریس آپ ختم کر دینا تو جہلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے اگر کاتب نے لکھنا ہو. آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے, موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی, ہاں, اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا, دیوبان شریف نے یہ گھڑی بنائی. وہ کیتا کیا ہو تسی, یہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ آج ہی ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح. تو میں نے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے. اور آپ لوگ تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ کمپیر کیا جائے, وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے, تم دیکھ کے پڑھتے ہو, تمہیں تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا. اور میں نے کہا تھا تم نے صحابہ کرام سے اپنے آپ کو کمپیر نہیں کرنا, مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑھتا تھا اور جو دیکھ کے پڑھتا تھا, وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل تھا. اس اعتبار سے آج تم یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا. بہرحال یہ انہوں نے بنایا, پھر میں نے ان کی منجی ٹھوکی کہ ہوں آ جاؤ میدان چ, ای گل سننی جی پھر سن لو. ابو داؤد میں حدیث ہے, جو شخص پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا. لاؤ فتوا نبی اسلام دے اتنے, نعوذ باللہ, تے برباد ہو جاؤ تسی بھی, تہاڈے بابے بھی. حضور کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی قربے قیامت میں 50 صحابہ کے برابر ایک بندے کو صحابہ سے بڑھ گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں, اے صحابہ تم 9 پر عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے, لیکن بعد والے ایک پہ عمل کر کے 9 کو چھوڑ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ تمہیں تو یہ بینیفٹ ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے. ہاں اللہ نے ہمیں بھی دیکھے, کمپنسیٹ کیا ہے, ذہن میں رکھیں. مسند احمد میں حدیث ہے, ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا, تو تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو. تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے, ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بچارے تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے نا, یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے حضور کو دیکھ لیتے. تو انہوں نے نا ایسی حدیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا پھر سنو, ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بھی موجود تھے اشرہ مبشرہ میں سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, جانتے ہو سب سے بہتر امام کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا, یا رسول اللہ ہمارا ہے نا, ہم نے آپ کی صحبت کی, آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی. آپ نے فرمایا, نہیں, سب سے بہتر امام ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے. یعنی تابعین, تبا تابعین اور آج تک مسلمان. اب نبی علیہ السلام نے تو سیدھا سیدھا ایمان کے اوپر بات کر دی, کمپن سیٹ کیا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے, صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے, کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے سات دفعہ بشارت. اور مزے کی بات بتاؤں، اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان، انجینئر ابن حبان، آج تو بعد انجینئر ہو گئے تھے، ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھے، امام بخاری کے شاگرد ہیں ابن خزیمہ، انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی اور ان کے شاگرد ہیں ابن حبان. انہوں نے اس حدیث کے اوپر پتہ چیپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے؟ بعض اوقات کوئی غیر صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے. انہوں نے اوپر اپنا فارم بھی لکھ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد، جان، مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے. جب صحابہ کرام نے بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے اور 1500 صحابہ نے پانی پیا، سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 100,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وام بھی آ سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان اعلی درجے کا اس لیے تھا، حضور کو دیکھ لیا تھا. لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو ٹھیک ہے، تمہیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے لقمے میں سے اللہ تعالی کی تسبیح کی آواز سنتے تھے. اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا. اسی لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیے 3 سے 4 سالوں کے اندر، جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی فات کے بعد، لیکن خلفائے راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے. انہیں پتا تھا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواب مشرک اس بات کا برا مان جائے. تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم بیان کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ گیڑے کون کون آندا ہے. اب دیکھیں نا، اب ان کو کیا پتا تھا جائے لوگوں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو منافق یا کافر کہہ لے تاویل کی غلطی کی وجہ سے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا ہے. تو امام بخاری لکھ کے گئے تھے اور حضرت عمر نے کام کیتا سی، انہیں جائے نے بخاری مسلم پڑھی نہیں تو تاہیں بخار آندا ہے انہوں، تو آڑا بخار تا لینا سی بخاری پڑھ لیں دے. جی ہم سنی ہیں. کیڑے سنی ہے ٹنیو؟ سنی وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم کو مانے گا یا بابوں کو مانے گا؟ سن سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بڑو، اسی ہے سنی. اللہ دے فضل نال ہوں جنہیں سنی دی گارنٹی لینی ہے اتوں لگو. اور یہ سنی میں فرقے کے طور پہ نہیں، فرقہ واری حرام ہے، میں منج کی بات کر رہا ہوں. سنی منج وہ ہے جو خلفائے راشدین کو حق پہ مانتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص ان کے مخالفین کے خلاف حق پہ سمجھتا ہے اور مخالفین کا احترام کرتا ہے، رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کا قائل نہیں ہے اور نہ ناسبیوں کی طرح ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے. تو یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے آئے دن کوئی نہ کوئی پاک چھوڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں جائے، ویلے بیٹھے جائے. جنہوں کوئی تھوڑی جی کوئی نو ہوندی ہے نا کہ یوٹیوب ہوئی ہے، انہوں نے کہنا اچھا اچھا وہ یوٹیوب ہے، انجینئر صاحب چلو ایک فوٹو لا کے کلپ چڑھا دیئے اور روٹی روزی شروع، اور ننگی عورتوں کے اشتہار چلائے ہوئے انہوں نے، کمائیاں کر رہے ہیں، اسے دین بیچ رہے ہیں، اتنے بھی آگے بیچے ہی جے. اور جناب دھمکیوں پہ دھمکی، میں نے نہیں رکنا میرے بھائی، میں نے جو آپ کے فرقوں کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا. میری زندگی اور موت کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کرنا تھا اللہ نے ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا. مزید جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دے گا یہ کام کرتے رہیں گے، اور کسی کوئی بھی کسی زوم میں نہ رہے کہ میں کسی معاملے میں بالکل ایک انچ بھی پیچھے ہٹوں گا، آپ جتنا مجھے چھیڑیں گے میں اتنا چاڑ دوڑوں گا۔ دیکھیں استاد رضوی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا، تو کیسا اس کو میں نے پھر اس کا منہ بند کیا۔ دوبارہ بولے ہاں اے او جے جنہیں کو ایجنسیاں ڈر دیا جے، جنہیں کو پولیس تھوڑی ڈر دی ہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان شیطانوں کو جو جھوٹے زمان لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے منڈ پھڑو بولر نہ ان گلا منو کر دینے، تو انشاءاللہ تعالی آندہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں منو نہ چھیڑیو، میں تمہیں پہلے بھی دسیا صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ لیں جی آپ کی اب پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں میں، ظاہر ہے پہلے ہی آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے۔ جب کوئی بندہ منت مانے اور بھول جائے تو اس کو قضاء بنتی ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا لیکن بھول گیا، صرف اسی سال کا بولا تھا یا ہر سال کا بولا تھا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی بھول گئے ہیں یا یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایون یاد بھی ہے حالات بھی فیوریبل ہیں تب بھی آپ منت نہیں پوری کرنا چاہتے، آپ کا رائٹ ہے، توڑ دیں منت۔ اور منت کے توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا، اور صحیح مسلم شریف میں نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ جو منت توڑ دے وہ وہی کفارہ ادا کرے جو اللہ نے قسم کا کفارہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، لیکن آج کل یہ آبسلیٹ ہے، آج کل تو غلام نہیں ہے، غلام نہیں آزاد کر سکتا، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے دے، دونوں میں سے ایک کام کر لے، یہ آسان کام ہے۔ اور اگر اتنا غریب ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 مسلسل روزے رکھ لے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں جو منت مانی جائے اس کو پورا نہیں کرنا، اور نہ ایسی منت کوئی ماننی ہے جس کے اوپر تم استطاعت نہیں رکھتے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں 1000 نفل روزانہ پڑھا گا، جو تم میٹرک کا رزلٹ نیڑے آیا ہوں بڑی بڑی منتا لو انہیں یاد آ جانی ہے، بھائی کہتے یار میں ایک گل پا بیٹھا، تو پھر ٹھیک ہے منت توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، میرے امام مسجد کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سماعت فرماتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جمعے کے دن کے بارے میں حدیث ابو داؤد میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، یہ الفاظ ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، دیکھیں کیسی سخت بات نبی علیہ السلام نے سنی اور پھر اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو تمہارا صلوات و سلام میرے تک پہنچے گا۔ وہ حدیث ہے سنن نسائی میں کہ زمین میں فرشتے گھومتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ جن کی تلاوت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں ان کے کسی بھی برے یا بھلے کا مالک نہیں، لیکن اس سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم دینے والا اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، تو اس سے کوئی بھرے یا برے کا مالک کیسے ہو گیا؟ غیب کی خبر سے کسی کی بھلائی یا برائی کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نبی اسلام کو خبر دی جاتی تھی کہ یہ ہو جانا ہے، وہ نبی اسلام ٹال نہیں سکتے تھے، سمجھ آئی؟ نبی اسلام کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو جب یہ خبر حضور کو دی گئی تو کیا نبی اسلام نے دعا کر کے اس مصیبت کو ٹلوا لیا؟ نہیں۔ تو غیبی خبر کو آپ اس کے ساتھ کیسے کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ دو الگ چیزیں۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آئے، لیکن اتنی جتنی اللہ نے بتائی، جو نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے غزوہ بدر میں لکیریں کھینچی تھی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں پہ شیبہ کی ہوگی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگلے دن انہی جگہوں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ غیبی خبر ہے۔ وہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کہ مجھے پتا چل جاتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، میں اس سے پہلے کوئی اپنی ریمیڈی کر لیتا۔ ہاں، تو اس طرح کا تو کوئی علم غیب نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فری ہینڈ دے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی سیکھ جائے، جس طرح عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اپنی اولاد کے لیے دودھ کا آ جانا، یہ کوئی علم غیب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس طرح کوئی شخص تندور میں روٹیاں لگانے کا طریقہ سیکھ لے اور غیب حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ عورت بے اختیار ہے اس معاملے میں، وہ دودھ خود بخود ادھرتا ہے، اس طرح ایک نبی بھی بالکل بے اختیار ہے اس حوالے سے کہ وہ خود غیب نہیں جانتا بلکہ اللہ اسے بتاتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں وہابی ایک ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں اور بریلوی دوسری ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ علم الغیب پہ میری تفصیلی ویڈیوز ہیں۔ میں ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا ہوں، وہاں چھوٹی چھوٹی بات پر جرمانہ ہوتا ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ اس جرمانے کو مسجد کے چندہ بکس میں ڈالتی ہے، لیکن ہم وہاں سے چرا لیتے ہیں کیونکہ وہ پیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلط کام ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے بجلی کے بل میں 30-40% تو ٹیکسز ہیں جو لوگوں نے چوری کی ہوئی ہے بجلی، وہ جرمانہ ہمیں ڈالا ہوا ہے، تو ہم اتنا اپنا میٹر آگے پیچھے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں قانون کو فالو کیا جائے گا، یہ بالکل حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یا آپ نوکری چھوڑ دیں یا ان سے کوئی اور ٹھیک چیز کروائیں، کہ یہ تو ویسے ہی فائنینشیل پینلٹی ڈالنا بھی غلط ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے 40 سال پہلے کیوں آنا ہے؟ تو وہ انہوں نے میرے بھائی کوئی نیا نبی تو نہیں بن کے آنا، وہ تو نبی پہلے سے ہے، وہ تو مسلم شریف میں موجود ہے، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ وہ نئے نبی تو تب ہوتے جب وہ نئی شریعت لے کے آتے ہیں، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن نبی تو وہ پہلے سے ہیں، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ جب کسی کو نبی بنائے اسے نبوت چھینتا نہیں ہے۔ ہاں، نزول مسیح اور حیات مسیح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہ دو الگ چیزوں کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد نبی تب ہوتے جب کوئی نئی شریعت لے کے آتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے نبی بھی نہیں ہے، رسول ہیں، انہیں کتاب ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی کتاب انجیل یا تورات کے مطابق امت کو نہیں چلائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی کتاب جو ان پہ نازل ہوئی قرآن، اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلائیں گے، تو وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ لہذا یہ آپ کا اعتراض جو ہے ویلڈ نہیں ہے۔ اگر غلام قادیانی جھوٹا نبی ہے تو پھر کامیاب کیسے ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے میرے بھائی؟ دنیا کا کامیاب ترین انسان تو زیادہ تر سارے کافر ہی ہیں جن کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، اس کو تو چھوڑ دیں، 3.5 کروڑ سے زیادہ ہندو ہر سال گنگا میں نہاتے ہیں، اتنے تو آج ہی نہیں ہوتے، پھر ہندو ٹھیک ہو گئے؟ 2.25 ارب کرسچنز ہیں دنیا میں، یہ تعداد تو نہیں۔ قرآن میں تو آیا کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے اوپر ہے، اور یہ اکثریت میں تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو الٹا خود کہتے ہیں ہم اقلیت میں۔ تو کسی شخص کو دنیاوی طور پر کامیابی مل جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پہ ہے۔ حق وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یار، پاکستان میں وہ لوگ جو 8ویں پاس بھی نہیں ہے، لاکھوں بندے تو ان کے مرید ہیں، پاپا جانی، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں 8ویں بھی پاس نہیں ہوں، اور جو 7 کلاسیں وہ بھی گجراتی زبان میں میں نے پڑھی نہیں ہے، 3 پڑھی ہوئی ہیں، ہاں، اور مسائل وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ڈگری کوئی نہیں ہو رہا، تو دنیاوی ڈگری بھی کوئی نہیں، تے وہ علماء کے پیر ہیں۔ آپ یہ پوچھے تو کہیں گے نہیں، پیر ہونے کے لیے اور بڑے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ تو سرکار، جب ہماری باری آتی ہے، اسی وہ مسائل کٹیے جہے تھوڑے بزرگوں نے بھی نہیں سن پتا، تو اسی جائل، واہ واہ، ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، ہیں، واہ واہ۔ واٹ از یور بیسٹ آرگومنٹ فار ایگزٹنس آف گاڈ؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، آپ یہ ایگزٹنس آف گاڈ ہی لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. پچھلے دنوں میری ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوشچنس ریکارڈ ہوئے ہیں، ان کی انگلش سب ٹائٹل بھی ہو چکی ہے سرکار، آپ وہ دیکھیں. ہدایہ وکٹری چینل ہے ہمارے ایک بھائی کا، اس پہ تو ساری سائنٹیفک ویڈیوز ایک جگہ، اور نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل، اینیمل پلانٹ اور باقی جو چینلز ہیں امریکہ کے، ان کی ویڈیوز لگا کے ایک ایک بات اس میں نے بریف کیا. ایک ویڈیو اگر میری دیکھنی ہے تو فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر، یہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. ویسے آپ یہ لکھیں فرام کریشن ٹو کریٹر، یہ 16-17 منٹ کی ویڈیو ہے، ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. اگر اسلام ایک کامل دین ہے تو اسلام میں ٹرانسجینڈر کے کیا حقوق ہیں؟ سرکار آپ یہ لفظ ٹرانسجینڈر لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آپ کو حقوق پتہ چل جائیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ اسلام میں ان کے حقوق نہیں ہیں؟ میں نے تفصیل کے ساتھ کئی سال پہلے ریکارڈ کرا دی ویڈیو، وہ آپ دیکھ لیں. کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی، جب اسرائیل فلسطین کی الگ ریاست کو تسلیم کر لے تو اگلا سورج بھی طلوع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے بھی لین دین کیا. ہمیں کوئی یہودی برے نہیں لگتے ایز کمپیئر ٹو ہندوؤں کے، وہ پھر بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی تم کر سکتے ہو، ہاں اپنی بچیاں نہیں ان کو دے سکتے، لیکن باقی مذہب کے لوگوں کی عورتوں سے نہیں نکاح کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک غاصبانہ ریاست قائم کی ہوئی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، جس میں ان کا بھی قصور ہے، مسلمانوں کا بھی، کرتوت ان کے بھی برے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ زمینیں بیچی ہیں، لیکن اب ان کو بہت زیادہ انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا. تو مسئلہ وہ ہے، اور یہ دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، یو این نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یار اسرائیل کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل. اسرائیل آپ کو پتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ. ہبرو لینگویج میں عبداللہ کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل آتا نہیں قرآن میں کہ آدم علیہ السلام اس لیے لمبی زندگی جیے کیونکہ ان کی کوئی ساس نہیں تھی. یار یہ بات اماں ہوا کے لیے تو ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے ان کے لیے. یار ساسیں مردوں کو نہیں تکلیف دیتی ہیں، ساسیں عورتوں کے لیے وہ بالے جان بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو چلے ایک جوک تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. جبکہ آپ تمام اصحاب رسول کے فضائل بیان کرتے ہیں تو پھر آپ پر گستاخ صحابہ کا فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ بھائی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہا، نعوذ باللہ، آؤٹ آف ویڈ لاک، ولد الحرام کہا. ان یہودیوں نے جنہوں نے بچپن میں خود دیکھا تھا کہ سیدہ مریم نے انہیں شیرخارگی میں اٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے اس وقت بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے انجیل دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. مجھے بتائیں انہی مولویوں نے جب وہی شخص جوان ہو کے انہیں بتانا شروع ہو گیا کہ سرکار بخاری مسلم ہی چاہ لکھے آجے، تسی بغیر فائدہ ہے نماز پڑھ رہے ہو، یعنی آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو دجال ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. تو یہ مینٹیلٹی ہے ہمیشہ سے، یہ مولویوں کا طریقہ واردات ہے. مولوی چاہے یہودیوں کے ہوں چاہے وہ سکھوں کے ہوں، دیکھیں وہ کئی سکھ بھائی ریئیکشن دے رہے ہیں میری ویڈیوز کے اوپر، وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ ساڈے بھی سکھ نے ڈائریکٹ کتاباں نہیں پڑھنی، گمراہ ہو جاؤ گے. بلکہ کچھ کرسچنز نے پوسٹیں لگائی ہیں کہ انجینئر کو ڈائریکٹ نہیں سننا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. وہ میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کرسچنز کے پیجز پہ چلا گیا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصری آتے شاہی کوئی نہیں. وہ میں نے قرآن کی آیات کے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، تو ان کو فکر پڑ گئی. مولوی مولوی ہے پاوے جس مرضی فرقے مذہب دبی ہوئے. علی بھائی وی سا دیٹ یو ہیو انوائٹڈ اسکالر آف ڈفرنٹ سیکٹس ٹو ہیو اے ڈسکشن، کین وی ایکسپٹ اے ڈسکشن ود ایتھیسٹ؟ ہاں جی کیوں نہیں آ سکتے، لیکن شرط وہی ہے ایتھیس سے ہمارا ایک ہی سوال ہے, ایگزٹنس آف گاڈ, بس. ایتھیس سے ہم نے یہ کوئی ڈسکشن نہیں کرنی کہ نبی الاسلام کی اتنی شادیاں کیوں ہیں, آپ علیہ السلام نے 52 سال کی عمر میں جا کے 9 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی, نبی علیہ السلام دنیا میں نہ بھی آتے تب بھی اللہ تو تھا. مجھے بتائیں, اللہ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کو منوانا ضروری ہے؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے. تو اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے نہیں اس پہ بات کرو, ٹائم قیامت تک ہے, کبھی تیار نہیں ہوں گے. ہاں, جس طرح قادیانی کبھی بھی ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, ختم نبوت پہ نہیں تیار ہوں گے. بات سٹارٹ کریں گے حضرت عیسیٰ زندہ نہیں یا فوت ہو گئے نا, اس تو سٹارٹ کرنے کے لیے. کیا کربلا جانا ثواب کا کام ہے؟ دیکھیں, نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں, 3 مساجد کے علاوہ آپ نے ثواب کی نیت سے کہیں اور نہیں جانا, بیت اللہ, مسجد نبوی اور مسجد اقصا. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے, کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے, وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کربلا جانا چاہتے ہیں جائیں, آپ یورپ جانا چاہتے ہیں جائیں, امریکہ جانا چاہتے ہیں جائیں, لیکن کسی جگہ کی اس اعتبار سے کوئی فضیلت بنا کے وہاں پہ جانا کہ وہاں جانے سے کوئی زیادہ نمازوں کا ثواب ہوگا, تو اس طرح کا کوئی نیت کرنا اسلام میں کوئی ثابت نہیں ہے. ویسے آپ ہسٹوریکل پلیس کے اوپر میری ویڈیو ہے, آپ کربلا کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں آپ غیر مسلموں کی بھی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی اگر پرانی کوئی تاریخی مقامات ہیں وہ بھی وزٹ کریں. قرآن میں سیرو فی الارض, عبرت کے لیے حاصل کریں, ضرور جائیں. سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور وہ انہیں تاؤ بھی دیتے تھے, یہ بات سچ ہے؟ جی 100% سچ ہے, لیکن یہ مونچھیں یہ نہیں تھی کہ یہاں سے ٹپک رہی ہوتی تھی, یہاں سے تاؤ دیتے تھے. ہاں, یہاں سے آپ نے یہ اوپر والی لائن آپ کی نظر آنی چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری مونچھیں بڑی تھی تو نبی الاسلام نے مسواک یوں رکھ کے تو میری مونچھیں خود کاٹ دی, اس لیے کہ تاکہ ترغیب ہو. نبی الاسلام یہاں سے مونچھیں نہیں بڑھنے دیتے تھے, 40 دن کے اندر ایک دفعہ مونچھیں کاٹنا ضروری ہے, اور مونچھیں پس رکھنا تو سنت ہے. نبی الاسلام اتنی پس رکھتے تھے کہ یہ کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی تھی, جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہے, لیکن اگر وہ گھنی رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے, جائز ہے, لیکن وہ اتنی بڑی نہ ہو کہ وہ پانی پیتے ہوئے منہ میں آ جائیں اور یہ ان لائنوں کو نیچے کراس کر جائیں. رائے بنڈ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کیا درست ہیں؟ مثلا 40 دن کے لیے, 40 دن کے لیے جائیں, 4 دن کے لیے جائیں, 100 دن کے لیے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہمیں سلیبس سے ہے. 40 دن جا کے اگر کہانیاں پڑھنی ہیں بزرگوں کی کہ ایک سید صاحب 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے اور امام منیفا کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے, اور فلاں جو بزرگ ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے, یہ کہانیاں نہ پڑھیں, جائیں قرآن و حدیث پڑھیں, اچھی بات ہے. میں وتر کی دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتا اور سیدھا تیسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہوں, یہی سنت ہے, لیکن امام مسجد حنفی ہیں اور دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں, ان کے پیچھے کیسے نماز وتر آپ پھر علیحدہ پڑھ لیں اپنے. اس چیز سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے, وتر آخری پیر میں اٹھ کے آپ پڑھیں. ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکتا نا ساتھ, یہ تو بہت بڑا ڈفرنس آ گیا نا, اور ویسے بھی یہ نفلی نماز ہے, شکر ہے فرض نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعت کی نماز میں اگر بھول جائیں کہ سورت فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں تو سورہ فاتحہ واپس پڑھے یا چپ رہے؟ جماعت میں نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, وہ ہو جائے گی آپ کی رکعت. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ احادیث کی تمام کتابیں ہم تک ٹھیک حالت میں پہنچی ہیں؟ جی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تمام حدیثیں تو ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا یا دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. قیامت تک کے لیے دین اسلام ہے نا, تو دین اسلام کی حفاظت کے اندر سنت کی حفاظت بھی شامل ہے. کیوں؟ قرآن کی حفاظت اسی صورت میں ہے کہ قرآن جو آپ کو اگلی بات بتاتا ہے نا وہ بھی چیز موجود ہو. مثلا قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ, تو اب اذان کے الفاظ کہیں لکھے ہونے چاہیے, قرآن میں تو کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی اور جگہ بھی ہے جہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں, وہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث. اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, میں نے ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. قرآن کہتا ہے وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرکین، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا، طریقہ نہیں بتا رہا. اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی اور چیز بھی ہے جہاں طریقہ موجود ہے، اور وہ بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اس چیز کا کی کورالری بنتی ہے، آٹومیٹکلی یہ منطقی انجام ہے کہ قرآن جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، حج کرو، حج کا طریقہ نہیں، زکات دو، زکات کا نصاب کوئی نہیں، تو وہ سنت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنت کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، نہیں سرکار، سنت کو نہ ماننے والا کافر ہے. ہاں یہ اپنی ذرا اصلاح کر لیں. جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے نا، اس طرح سنت کو ماننا ضروری ہے. جس طرح رسول اللہ کو پیغمبر ماننا ضروری ہے، اس طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیغمبر ماننا ضروری ہے. ہاں سنت کا انکاری کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکاری ہو رہا ہے. سنت کا انکاری ہو جائے گا تو نماز تو نہیں پڑھے گا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ، قرآن کی روح سے وہ کافر ہو گیا. اس لیے وہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. غامدی صاحب کو میں نے اس لیے سینٹرڈ کیا کہ غامدی صاحب کے اوپر کچھ جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے تھے کہ یہ پرویزی ہیں، حالانکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دور حاضر میں گمراہی کی پیشوائی کا شرف جس شخص کو حاصل ہے وہ غلام پرویز ہے. سب سے زیادہ غامدی صاحب نے اس کا رد کیا. ہاں غامدی صاحب سے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ میں نے اس میں ذکر کیے ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. واٹ از اسلامک رولنگس ریگارڈنگ آرٹسٹ، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں پکچرز کے اوپر. اگر آپ ہاں یہ اسکیچنگ اور یہ سارے آرٹسٹ میں اگر آپ سارے لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں جو یہ جو عشق مشوگی والے ڈرامے ہیں، یہ تو ظاہر ہے اس طرح کے تو آرٹسٹ ہمیں نہیں اچھے لگتے، سیدھی سی بات ہے. اور ڈسکو قسم کے یہ نہیں، ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے، یا اگر مورل کوئی ڈرامے بنائے جائیں اور اس میں باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے تو چلیں اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. سکلز تو خدا نے دی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. تو سکلز جب اللہ دیتا ہے تو ان سکلز کو ایگزیکیوٹ کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے نا. ہاں اللہ نے آپ کے اندر سیکس رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان بدکاری کرے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پازیٹو یوز کرے. اگر اللہ نے انسان کے اندر ترنم رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شرکیہ کفریہ جھوٹے گانے گائے؟ نہیں، قرآن ترنم سے پڑھے، بخاری میں حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. دیکھیں عرب کے قاری کس طرح پیارا قرآن پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھے جو شرک سے پاک ہوں، جنگی ترانے گائے، وہ ساری چیزیں. تو راستے موجود ہیں، یہ اللہ نے جو رکھا ہے. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو صرف ہماری آزمائش کے لیے، مثلا شراب قرآن میں آیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے حرام کر دیا تو اب اس کے اوپر مور لگی، اب شراب کوئی نہیں پیے گا، اتنی سی بھی نہیں پیے گا کیونکہ منع کر دیا. اب وہ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہے اس کے اندر. ہاں جنت میں اللہ نے خود کہا میں شراب پلاؤں گا اہل ایمان کو، لیکن وہ پاکیزہ شراب ہوگی، اس سے نشہ نہیں کسی کو آئے گا. اس طرح کی پاکیزہ شراب آپ بھی پی لیں، یہ آب جو ٹھیک ہے جس کے اندر وہ لمٹ کراس نہیں ہوئی ہوتی، وہ پیتے ہی ہیں نا لوگ. Where we practice these things in society, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. حنفی کہتے ہیں کہ امام سیوطی کی کتاب کنز المدفون کے صفحہ نمبر فلاں پہ بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے، اس لیے رفع دین ہوتا تھا. سرکار یہ تو میں نے نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کوئی دفن ہوئے نے لکھی تھے، وہ لبو تو صحیح نا کتنے ہیں، وہ آپ خود پڑھ لیں، میرے علم میں نہیں ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیوں لکھنی ہے؟ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ لکھنا ہے. ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے کے حوالے سے وضاحت کر دیں، آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. پینٹ کو فولڈ کرنا، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا مرد کے لیے یہ واجب ہے جی، بالکل واضح احادیث ہیں بخاری مسلم کی. نبی الاسلام نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم میں ہے مرد کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا تکبر نہیں ہے، تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے. نبی الاسلام نے اس عمل کو ہی تکبر کہہ دیا. لہذا اب وہ باقی ساری چیزیں اٹھ گئیں کہ اس زمانے میں تھا آج ہے نہیں ہے, نہیں چھوڑ دیں بھائی. اس زمانے میں تو رمل ہوا تھا کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے, تو آج کیا ہم عمرے کے طواف میں پہلے تین چکروں میں رمل نہیں کریں گے؟ اس زمانے میں اذان تھی مسجد میں بلانے کے لیے, آج گھڑی ہیں, ہمیں تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی, ہم گھڑی دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں, اور یورپ امریکہ میں تو بالکل آواز نہیں آتی, تو کیا ہم اذانیں ختم کر دیں گے؟ نہیں, شعر اسلام نہیں ختم ہو سکتے. یہ ذہن میں رکھیے. ایک حدیث میں ہے کہ جہنم نے اللہ سے عرض کی کہ میرا کچھ حصہ کھایا جا رہا ہے, تو اللہ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی, ایک سانس اندر اور ایک باہر. ٹھیک ہے میرے بھائی, اس طرح کی جتنی چیزیں نا, آپ ایک میری ویڈیو دیکھ لیں, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی چیزیں نہیں ہیں. آپ سائنس سے پوچھیں گے, وہ شعبہ ثاقب کا آپ کو بتائیں گے کہ یہ ستاروں سے ٹکڑے ٹوٹ کے الگ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم شیاطین کے اوپر میزائل داغتے ہیں جب وہ فرشتوں کی خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی سائنس تو کہتی ہے ٹوٹ کے الگ ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے دونوں باتیں درست ہیں. سائنس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سا ٹکڑا الگ ہونا ہے, وہ کہیں گے یہ ساڈے تو اتنے کام ہے. ہاں جیڑا تہاڈے تو کام اتنے ہیں نا, اتوں اللہ سٹارٹ ہوتا ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامینا ان دس یونیورس. یہ جو آخری سوال ہے نا, ہاؤ, اس کے پیچھے خدا ہے. آپ بس کیا کیوں ہی کر سکتے ہیں, کیا ہوا, زلزلہ آیا, کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے, کیسے ہوا, کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ قانون قدرت ہے. جنت کی لوکیشن کہیں بیان ہوئی ہے؟ جی احادیث میں ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر انشاءاللہ. نالین مبارک کی کیا حقیقت ہے, واضح طور پر بتا دیں. واضح طور پہ تو یہ ہے کہ نالین مبارک کے آپ جھنڈے پرنٹ کریں اور میلاد کے مہینے میں لاکھوں کمائیں. باقی جو اشرف تھانوی نے کہانیاں لکھی ہیں کہ نقشے نالین لگا لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور جو بریلوی کہانی کراتے ہیں سب کہانیاں, یار اللہ کے بندو نقشے نالین سے کیا ہونا ہے. ہاں نبی الاسلام کے اپنے نالین مبارک ہو نا, اپنے نالین مبارک, ٹھیک ہے, وہ توسل آپ اختیار کر سکتے ہیں. وہ تو نبی اسلام کا کرتا, صحابہ اکرام, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, وہ پانی میں ڈبو کے مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے تھے, وہ بالکل نبی اسلام کے اپنے تبرکات, یہ نقشوں کے کوئی تبرکات نہیں ہیں. ہاں جی, اور رہ گئی یہ جوتیاں, تو وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کہتے تھے میں تو پریشان ہوں کہ وہ جو جب سے بادشاہی مسجد سے جوتیاں چوری ہوئی ہیں. ہاں خیر لمبی ہے کوئی نہیں, انہوں تو کوئی لے گا دیوانہ اٹھا کے. اب وہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جوتی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ کو پتا نہیں وہ چکوال کے پاس سے اتنا بڑا نالائے شریف کا ایک نقش نکل آیا تھا, وہ جو چولہا رکھا ہوا تھا انہوں نے حلوا بنانے کے لیے, وہ پھر کس طرح لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے تھے. اتنی جاہل قوم ہے یہ. قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے, کیا حدیث بھی محفوظ ہے, یہ تو میں بتا چکا. ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ کام کرو پھر شادی کریں گے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بالکل صحیح کہہ دو, لیکن قرآن کے اس کے بارے میں کیا ہو؟ جی قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جو استطاعت رکھے گا اسی نے, سورہ نور پڑھ کے آپ دیکھ لیں, اللہ نے فرمایا کہ جن کو وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. ہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نور کے, کہ جسے وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. ہونا چاہیے تھا خیر ہے بیاہ کر لو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا, نہیں. وہ جعلی روایت ہے, جڑا ایک غریب بندہ سی, حضور نے کہا ویاہ کر, اور غریب ہو گیا, پھر دعا کیتا, تیسرا چوتھا کیتا تے امیر ہو گیا. آپ اپنی بیٹی دیں گے کسی اس طرح کے بندے کو؟ بخاری مسلم حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے نا تو وہ نکاح کرے, اور جس کے پاس استطاعت نہیں وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کر ٹھنڈا کرے. نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور استطاعت نہیں تو روزے رکھ کے شہوت ٹھنڈی کرے, روزے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو کام کریں نا جی, اور اے شوق تھوڑا پورا ہو جائے گا, ایک بار ویاہ ہو لین دیو. ہاں جنہ دے ہوئے جی ذرا انہوں نے پوچھو. ہاں وہ وکھرا ہی جہاں شروع ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اتنی سی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے. کچھ عرصہ تو آپ کے جو بیچلرز کے دوست ہوتے ہیں نا شادی کے بعد کچھ عرصہ غائب ہوتے ہیں, لیکن جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر آپ کو ان کو دھکے مار کے گھر بھیجنا پڑتا ہے. دوستوں میں جا کے وہ خوش ہوتے ہیں تو, اور وہ ظاہر آزمائش ہے, یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کرنی نہیں, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. بیوی بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. خالی پیپر دے کے نہیں نکلنا, اسی میں پاس ہونا ہے. سورہ طلاق کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو عدت کے دنوں میں طلاق دو. اس کو تو نہیں, وہ یہ ہے کہ جب تم طلاق دو تو اس عدت کو شمار کر لو, یعنی گنتی تو کرنی ہے نا, تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی سے وہ کیلکولیشن ہو سکے تین طہر کی. اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, عبداللہ بن عمر نے دی تھی, نبی علیہ السلام نے کہا رجوع کرو. تو وہ تابعین نے پوچھا وہ آپ کی طلاق شمار ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں شمار ہو گئی تھی, لیکن رجوع کر لیا تھا تاکہ وہ کیلکولیشن سیدھی ہو اس کی وجہ سے. کسی کلمہ گو کو کافر مت کہو, تو قادیانی بھی تو کلمہ گو ہیں, بلکہ کئی مسلمانوں سے بہتر پڑھتے ہیں. لیکن دیکھیں نا جی, وہ ایک بنیادی اختلاف آ گیا نا, اب اس کا جواب میں ہی دوں گا اور کسی کے پاس کا جواب نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک جھوٹی نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں, وہ چشتی رسول اللہ پیش کر دیں گے تو بریلوی ٹھک گئے, اشل رسول اللہ آیا دیوبندی ٹھک گئے. جواب کون دے گا؟ جواب وہ دے گا جو یہ کہے گا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے نا, اس کی بنیاد پہ یہ ہمیں کافر سمجھے ہوئے ہیں, تو ہم انہیں مسلمان کیوں کہیں؟ مسئلہ یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, یہ ہمیں کافر کہتے رہے, ہم انہیں مسلمان سمجھ لیں. اور ہمیں کافر کہنا ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ ایک دجال کو پیغمبر مانے ہوئے ہیں جسے ہم دجال سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا, یہ مسئلہ ایسے ہی رہنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. البتہ اگر کوئی قادیانی, غلام قادیانی کو دجال سمجھ لے تو ٹھیک ہے, ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. ایک طرف بریلوی اور شیعہ قرآن کی واضح توحید کے خلاف قائد رکھتے ہیں, ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. دوسری طرف قادیانی نبی اسلام کے بعد ایک اور شخص کو بھی نبی مانتے ہیں جو کہ قرآن کے واضح عقائد کا, تو ہم انہیں, میرا خیال ہے میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں, اس کی آپ کتنی دفعہ اس کے اوپر پانی میں مدانی پھیریں گے. میں اس ٹاپک کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں, اور جب مجھے گالیاں پڑتی ہیں نا تو گالیاں دینے والے میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے سوال کیے ہوتے ہیں. آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ کچھ نعتیہ اشعار سنا دیں, مجھ سے بہتر لوگ نعتیں پڑھ سکتے ہیں, ان کی نعتیں سنیں. علی بھائی, کسی بھی بڑے کے لیے تعظیمن کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اس کے اوپر پچھلے دنوں میری ویڈیو آ گئی ہے, یہ قومی ترانہ ہے اور یہ ساری چیزیں. جی کھڑے ہو سکتے ہیں, اس شخص کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرے احترام میں کوئی کھڑا ہو, یہ دو الگ چیزیں. تفصیلی ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے, ٹیچر کی تعظیم میں کھڑا ہونا, ایون آپ بوسا بھی دے سکتے ہیں لیکن حد رکوع نہیں چکنا, جائز ہے. اگر ایک گھر مارٹگیج پر لیا ہو تو کیا دوسرا گھر بھی مارٹگیج پر لیا جاتا ہے؟ سرکار, یہ جو پہلا گھر بھی آپ نے مولوی کے فتوے پہ لیا وہ بھی غلط ہے. ہاں, مارٹگیج سے گھر صرف اسلامک بینکنگ کے تھرو لے سکتے ہیں, سودی بینکاری سے نہ لیں. اور اگر آپ نے اسلامک سے لینا ہے تو جتنے مرضی لیں, وہ سودی کام نہیں ہوتا. جو یزید اور اس کے باپ کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا آپ کو. دیکھیں, اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا حشر حسن و حسین اور مولا علی کے ساتھ ہونا چاہیے یا یزید اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ, تو کون پسند کرے گا کہ ایک اعلی درجے کے مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جائے؟ اور کوئی مطلب نہ کرنا آئے گا. ہاں, میں آپ کو بتاؤں, میں یزید ہو یا کوئی بھی اور مسلمان کلمہ گو, میں سب کے حق میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, لیکن میری خواہش رکھنے سے کیا ہوگا؟ جو کرتوت کیے ان کے عذابات تو بھگتنے پڑیں گے, خواہش آپ جتنی مرضی رکھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا, لیکن چاہے تو معاف کر سکتا ہے قتل ناحق کو, اور چاہے تو نہ معاف کرے. شرک کے بارے میں واضح آ گیا تو وہ تو معاف ہی نہیں کرنا, تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی. بچے کا پیشاب کب تک ناپاک رہتا ہے؟ بچے کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے جی. صرف یہ ہے کہ لڑکے کا جو پیشاب ہے, یہ بخاری میں بھی آیا, ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ, اس پہ چند پانی کے چھینٹے بھی ڈال دینا کافی ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا, اور لڑکی کا پیشاب ہے تو تھوڑا آپ نے اسے تردد سے تھوڑا دھونا ہے, بس یہ ہے. باقی پیشاب تو ناپاک ہے, پہلے دن کے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہے. لے پالک بچہ, اس کی ولدیت بندہ اپنے نام سے رکھوا سکتا ہے, جنمی ہو جائیں گے جی رکھوائیں گے تو. بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے, یہ کام آپ نہیں کر سکتے. والد وہی ہے, نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا زید ابن محمد, قرآن میں نازل ہوا کہ یہ زید ابن حارثہ ہے, ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو, اور اگر کسی کے ساتھ ہو چکا ہے تو تبدیل کرائیں بھائی. ہم نے آپ کو اچھی لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں, رشتہ نہیں ڈھونڈ کے دینا. لے پالک بچہ, جائیداد. اچھا جی, جائیداد کا حقدار تو نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ وصیت کر دیں گے, اپنی زندگی میں گفٹ دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد وراثت نہیں ملے گی اسے, تو زندگی میں دے دیں جو دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک جسموں اور پاک روحوں سے پیدا کیا گیا, تو آپ کے والدین جہنمی کیوں ہوئے؟ جو کہتے ہیں وہاں بھی جہنمی, ان کو پوچھیں, ہمارے نزدیک تو وہ مومنین ہیں, اہل فطرت ہے. میری تو ویڈیو ریکارڈ آیا سے 10 سال پہلے, ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے یہ وابی اس میں دلائل دیتے ہیں میں نے ان کا رد کیا ہوا. کیا مستقبل کے کام کے لیے نفل ماننا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے, مصیبت کو نہیں ٹلتی. مصیبت ٹلے گی تو صدقہ اور خیرات کرنے سے. بخاری مسلم حدیث ہے, جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو, عمر دراز کر دی جائے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک کا مطلب ہاں رقم لگانا, خالی تسلیاں نہیں. تو ایک کرو تو انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے. اذان کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ کیا دیا جائے؟ یہی دیا جائے گا, مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جو اذان میں مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ ریپیٹ کرنے آپ نے. ہاں, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح پہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے, باقی سارے الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اس کے بعد درود شریف پڑھو اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگو جو بخاری میں آئی, تو میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی, یہ فضیلت ہے. تو مسلم شریف میں واضح ہے کہ آپ نے وہی الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں. اب یہ جو نبی علیہ السلام کا مبارک نام آتا ہے, تو وہ تو جنرل حکم ہے نا جامعہ ترمذی میں, کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے, بار بار پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے. تو اسی طریقے سے اذان میں بھی جب نبی علیہ السلام کا مبارک نام آئے تو پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, دوسری دفعہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی اس میں آپ کے اوپر گرفت نہیں, لیکن ہم تو ساتھ پڑھتے ہیں. اور ایک اذان کا جواب دے لینا کافی ہے. اذان کے تفصیلی احکامات میں نے آلموسٹ آج سے 10-12 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, مسئلہ نمبر 50 کے نام سے, 50 مسئلہ, وہ آپ دیکھ لیں. تھوڑی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چڑھا جائے. الحمدللہ, کوئی ایسا بندہ جو اپنے ٹائم پہ آیا اور بیٹھ گیا یہاں کے, اس نے پرچی آگے بھیجی میرے ممبر پہ آنے سے پہلے, کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو پتہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں, تو رجسٹر بند ہونے سے پہلے اگر کسی نے پرچی بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو تو وہ شکایت کر سکتا ہے, جتنا میں نے کہا اس کے اوپر, باقی نہیں. ہاں میرے بھائی, ادھر دیکھیں, ذرا ادھر دیکھیں, ان ساروں کو میں 5-5 منٹ دوں تو پھر اگلی اتوار اٹھوں گا نا. ہاں, اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ, جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا,